منی، چشمون سیاه بیبی تو یار منی، نگو نگو نگو میبی تو مال منی. شهر خوش فرشته ها ورد زبونی، همه میشناسن به خوشگلی و به مهربونی، با ناز و ادا راه میری آتیش میسوزونی، همه دوست دارن عاشقتن دختر ایرونی. بگو از منو دل چی میخوای، بگو چی میخوای چی چی نمیخوای، بگو از منو دل چی میخوای، بگو چی میخوای چی چی نمیخوای، واسه هر چی بخوای میارم، بخوای جون سر راه میذارم، بگو چی میخوای، بگو چی میخوای. Now check this out. عشق منی، دل میبری، عشقگری، جون منی، ساز منی و چنگ منی، ملودی آهنگ منی، ملودی آهنگ منی، ملودی آهنگ منی. Say what do you want, baby? Honey, to set the line.